nationalistische beweging is. Ik zei, er is toch al een dokter, ja, op papier, maar die is er nog niet en zal er voorlopig ook niet komen. Goed, ik kwam op Seroei aan en toen was, ben ik over Hollandia gegaan, nee, over Biak. En daar zat ook de residentiearts en die zei tegen mijn zuster, als u daar rust kunt krijgen, dan kun je me alles vragen wat je wenst. Ik zei, ik hou u aan uw woord, het is niet tegen de overmans horen. Hè? En ik kom op Seroei aan met de familie Kamstra. Die waren ook op Biak geweest, zij was toen bevallen. Nare sfeer, vervelend. Mensen een beetje schuw. En ik kreeg van het HPB de pas en graan toegewezen. Hij zegt, zuster, laten we met 1-7 samen praten. Silas Papari, die is hier officieel hoofdmedische dienst. Er zaten nogal wat mensen in de gevangenis. En die dan volgens hem polyklinisch behandeld moesten worden, volgens Papari. Hij zegt, als u dat nou kunt veranderen, dat er een ziekenoppasser het in de taxi komt doen, want deze man die stookt de zaak op. Welke man? Papari. Die liet dan die gevangenen tot het allerlaatste toe wachten, hè, en hield dan hele redenvoeringen. Ik denk, oh, zou nu toch die voorspellingen van Batavia uitkomen? Maar goed, ik ben de eerste dagen niet naar het ziekenhuis toegegaan. Ik dacht, hij zal wel bij mij komen. Dus ik heb mijn kisten uitgepakt en, nou ja. En op een dag merkte ik van het ziekenhuis, dat kon ik zien en horen vanuit mijn huis, dat er hevig gewerkt werd. Ik dacht, vanavond komt papa en daar kwam hij. Zuster, ja, wie is hier nou gekomen? Ik wou u vragen wanneer jullie in het ziekenhuis komen. Ik zei, nou, ik had gedacht volgende week. Ik hield me natuurlijk. Ik zei, het is niet zo erg druk, geloof ik. Hè? Nee, op het ogenblik was het niet zo druk. Maar toen ben ik dus gegaan en toen waren er iets van 14 man personeel, met papa aan het hoofd. En er waren, zeggen en schrijven, 7 patiënten. Die papara was echt wel van goede willen, maar dat kon... Dat was dus een mantri eigenlijk. Hij was toen nog geen mantri. Nee. Ik heb een bijzonder prettig contact met hem gehad. U weet ook wel, hè, zoals ze nu op horloges en vulpennen vragen, zo was het toen ook wel. Allemaal met de vulpen lopen, maar geen vuile handen willen maken. Maar papara die presteerde echt iets. Die had bij zijn eigen woning had hij een soort volkstuin aangelegd. Hè? Stond hele verhandelingen tegen de patiënten te houden. Jullie moeten Katjan Ikju planten, jullie moeten dit, jullie moeten dat. Je moet zorgen dat je groente eet. Dat waren allemaal dingen die zeer in hem te waarderen waren. En het ziekenhuisbezoek dat ging ook heel gauw hard vooruit, hadden dan eigenlijk bijkomende benen, want er was het nodige op te knappen. En hij ontwikkelde zich echt tot, en dat heeft misschien in bijgeholpen, er zat toen geïnterneerd de Radulangi groep van Makassar. En daar is toen Seroei eigenlijk zoals wij het toen noemden, en het was ook wel zo, er waren zeer opstandige elementen door geïnfiltreerd en die hadden papara op sleeptouw genomen. Want papara die heeft in de oorlogstijd heel wat vliegers in veiligheid gebracht, heeft als gids gediend en is daar toen, nou ja, erg over paard getild. Toen de eerste Hollandse ambtenaren kwamen, er was geen beter als papara. En toen de zaak meer ja, gestabiliseerd werd, toen werd papa aan de kant gezet. En dat heeft bij hem ontzaglijk diep gegrepen. Begrijpelijk ook. Ja. Goed, wij hebben goed contact gehad. Hij had het ook over de dingen, zei ik wel eens, ja, maar moet je eens even luisteren, vind je nou zus en zo? Ja, nee, de zending niet, maar het bestuur. Ik zei, ja, ik zei, maar hebben jullie hier nou eigenlijk van het bestuur gemerkt? Nee, het bestuur van nu was dan ook wel goed, enzovoorts, enzovoorts. En toen kreeg hij weer een obstinate bui een keer. Toen had iemand van de bezoekers hem aangesproken met Mantri. Toen zegt hij, Mantri, ziekenoppasser, anders ben ik niet, hoef me geen Mantri te noemen. Ja, dat was papa. Laten ze me de kans geven om examen te doen. Ik zei, zou je dat aandurven? Jawel, zegt hij. Ik zei, heb jij je, ik zei, in de praktijk ben je goed, dat weet ik. Ik zei, maar dan heb je je theorie flink onder de knie. Ja. Ik zei, welk boek heb je gebruikt? Welk boek van Cohen Stuart? Stokvis. Had hij van A tot Z doorgewerkt tijdens de oorlogstijd. Ik zei, ik zal proberen of jij examen mag doen. Nou, zegt hij, dat doe ik nooit. En toen heb ik geschreven naar de residentiearts. Ik zei, u hebt me toen beloofd dat ik alles van u gedaan kon krijgen. Wat ik u vroeg in het redelijke. Ik zei, geef dan papa de kans om examen te doen. Ze zijn met z'n drieën, er kwam toch een dienstvliegtuig toen naar Seroei, zijn ze gekomen. En hij heeft zijn examen gedaan, heeft één vraag gemist en dat was de verschijnselen van difterie. Met het gevolg dat deze jongen zijn officiële Mantri-diploma kreeg, met alle consequenties van dien. Hoge salaris enzovoorts. Hij had nationalistische ideeën in de, ja, wat wij toen noemden, in de goede zin. Hij was niet pro-Nederlands, hij was niet pro-Indonesië, maar hij was pro-Papoea. Was hij ook altijd geweest. Dat kon je in hem waarderen, heel erg. En toen zou er een vergadering zijn in Makassar en daar kreeg hij een oproep voor. En toen zegt hij, zuster, mag ik daar naartoe? Ik zei, ja joh, ik zei, je bent in vaste dienst, maar kan je vakantie wel zo regelen? Dat als je in die tussentijd heen en weer kunt, we kunnen wel een paar dagen vastlopen, wat mij betreft, mag je. En toen kreeg ik de, en ik moest wel opgeven bij de residentiearts de vakanties. Dus ik schrijf een briefje met Silas gaat dan en dan met vakantie. En dat is de bedoeling. Ik krijg van de residentiearts, dat was toen niet over Veneli meer, dat was een ander, dat het goed was als ik dacht dat ik het zo kon regelen. Want anders zou ik een vervanger van Hollandia gekregen hebben. Ja. Als ik het zo kon regelen was het best. Wie er toen gouverneur was, weet ik niet meer. Maar de volgende dag, toen komt het bericht dat aan Silas niet toegestaan werd om naar Makassar te gaan. Nou, toen had je poppen en dansen. Ze hadden die jongen rustig kunnen laten gaan. Ja? En toen zegt Silas, ik ga toch. Nou, toen mocht hij niet meer terugkomen. Toen is hij op Java geweest en toen is hij een tijd stroomman geweest. Eerst hebben ze hem op Java als de Papoea en de onderdrukte Papoea enzovoorts enzovoorts. Toen er later wat meer contact kwam met Nieuw-Guinea en Silas zich dus uitsprak niet pro-Nederland, maar ook niet pro-Indonesië te zijn. Toen schijnt hij daar, nou ja, geïnterneerd te zijn, maar in elk geval huisarrest gekregen te hebben. Dit was allemaal zo triest, hè. Dus die heeft echt tussen de wal en het schip gezeten. En het is toen heel dom geweest hoor, van de regering om zo te doen. Jammer, hè? Jammer, ontzettend jammer, ja. Je hebt een heel waardevolle kracht, hè? Ja, heel waardevolle kracht in alle opzichten. Ja. Ja, en de mensen die... en daar waren ze bang voor. Sterk uitgedrukt was hij eigenlijk min of meer... Nou ja, de koning van Japan. Ik bedoel, dat is te sterk uitgedrukt. Ja, maar, ja. En er viel met deze man echt te praten toen je, toen hij heeft me toen, hij zegt, ja zuster, nou is u er weer. Hij zegt, ik hoofdmedische dienst, menen ze toch niets van. Ik zei, nee, ik zei, we bedoelen het samen. Ja, ja. Huh? En je kon het ook samen met hem doen. Ja, ik zou Silas dolgraag nog eens willen ontmoeten. Hij is hier ook in Holland geweest. Ik weet niet of hij nog op Java is. Ik denk het wel. Ik denk niet dat hij naar Nieuw-Guinea mag. Maar hij is hier ook geweest. Of dat nou hier op een rondetafelconferentie is geweest. Of ergens in het Makassarse. Maar toen werd er ook tot en met over Nieuw-Guinea gesproken. Weet je wat hij toen gezegd heeft tegen de heren? Ja. Jullie wat over Nieuw-Guinea willen weten, en je wilt het goed weten, moet je aan dokter Bierdrager vragen. Hij heeft in de boei gezeten, heb ik wel gehoord, mijn vader. Ik weet niet precies waarom. Ik geloof dat hij, nou ja, met geld of zo, dat hij weer zo'n eerlijkheid. Waar? Op Java? Nee, in Jakarta. In Jakarta. Ja, maar wat wil je? Ja, ik... Die jongen die is daar gekomen. Ze hebben hem bij wijze van spreken rondgetoerd in auto met chauffeur en met dit en met dat. Ze hebben zijn behoeften toen zo hoog opgeschroefd. En toen die dus dat niet allemaal meer kreeg. Ik weet niet of hij in de boei gezeten heeft en of hij het genomen heeft. Maar dan vind ik het in de lijn liggen. Ja. Dat die ontspoord is. Ja. Huh? Op Cherui was die volkomen eerlijk. Want het was wel eens als ik ergens mee bezig was en ik kon, dat was dus voordat Rie Valk er was, en ik kon zelf niet de inkopen voor het ziekenhuis doen, dat ik zei, Silas, wil jij het doen? Mensen die dan hun vis, hun brandhout, hun alles kwamen brengen. Nou, dat was hem volkomen toevertrouwd. Ja. En wat ook zo leuk was, dan kun je zeggen, nou ja, kolonialistische inslag. Maar toen hij dus zijn mantri-diploma had, ging hij ineens met sprongen omhoog met zijn salaris. En toen zei ik, zeg Silas, moet je eens luisteren. Je hebt een erg aardige vrouw en je hebt kinderen. Ik zei, dan zit je nog in het huisje zo en zo. Weet je wat je nou moet doen? Moet je sparen dat je een nieuw huis kunt laten bouwen. Ja, zuster, zei ik. Ik deed het met een bevend hart hoor, want ik dacht, hij kan ook zeggen, wat bemoei je mee? Ja, ja. Maar later is hij nog eens geweest dat hij zei, wat fijn dat u dat toen gezegd hebt, want het andere geval, dat staat nu op instort en dan nou heb ik zelf een goed voorbeeld voor de kampo. Zo zei hij, toen van zichzelf. Nee, dat was werkelijk. Zeg iets anders. Ja. Op Java is altijd veel medisch werk geweest, hè, van de zending. Midden Java, Oost-Java, West-Java. Waarom denkt u dat het, laat ik nu maar zeggen, in de buitengewesten, of laten we nu maar vragen, in Nieuw-Guinea niet, tot grotere ontwikkeling is gekomen? Omdat het zo dun bevolkt was. Want ik herinner me nog heel goed toen ik op doorreis was van met verlof in 36. Toen heb ik gelogeerd ook even in Motjuwarno. Ik had ook op de terugreis 37 geweest zijn, weet ik niet. Maar toen was dokter de Jong, die nu in Gouda is, ja. Die werkte toen nog op Malang. En toen zijn we van Motjuwarno even naar Malang geweest. Het was een spoedoperatie en toen stonden de dokter zich te transporteren en toen kwam er zo het hele verhaal. Nou, ik was werkelijk wit gloeiend, want toen kwam het over het werk, over, nou ja, over het toneren wat er gedaan werd en zo. En nou ja, dat ik vreselijk jaloers was op Java, waar de polyklinieken op die korte afstanden van elkaar lagen, dat dat kon. Hè? En ook dat er veel te weinig hulp was op Nieuw-Guinea. En toen zei dokter de Jong, ja, maar wat wilt u? Hier bereiken we 100.000 mensen in dezelfde tijd dat we daar misschien 1.000 mensen bereiken. En toen zei ik, oh, dus er moeten die 1.000 mensen maar omkomen. Toen ik wel werkelijk zo kwaad. Ja, ja, ja, ik kan me voorstellen, ja. Want een serui met waarop een kaai, dat waren toch 25.000, 30.000 mensen. Goed, er ging meer reistijd in zitten. Maar de Schouten-eilanden dicht bevolkt. Het Sentani-gebied dicht. Ja, maar waarom denkt u nou dat de UZV, dat u zegt dat ze waren, de UZV die heeft het niet gedaan omdat het land te wijd bevolkt was? Hè? Nou, ik weet niet of de UZV het daarom gelaten heeft. Ik denk dat het de opinie was van de andere zendingsarts, ik weet niet wat er op de vergaderingen besproken is, maar dat er gezegd werd, och, en vergeet u niet, dat het tussen 30 en 40 crisistijd was. Toen ik in 1930 uitging, en ik had dus die tropencursus gehad in het Tropeninstituut, bloedonderzoek, malariaonderzoek, en toen was het, ja, dan moest ik ook een microscoop mee hebben. En dat een van de heren zei, ja, maar zo'n ding, dat kost ook 400-500 gulden. En dat dominee Roos of dominee Brouwer of allebei, die zeiden, ja, maar als we nu iemand sturen, als we A zeggen, moeten we ook B zeggen. Zo was de tijd toen. Ja. We konden doen zoveel dingen niet. Ja. Huh? En het gouvernement... U zult zeggen, dan hadden ze subsidie gekregen. Maar het gouvernement had geen belangstelling voor Nieuw-Guinea. Dat was een prachtig reservaat. Ja. Dan moest ook vooral de... Er was geen belangstelling, dat is het allergrootste, geloof ik, hè? Nee, en er was natuurlijk een groot gebied, vooral het Waroppengebied. Dat wilden ze intact houden voor, nou ja, etnografische onderzoeken. Echt, Hè? Ja. Vandaar dat ook nog heel lang na de zending verboden is geweest. Mm-hmm. Dat is in 1930 pas, of in 1927 is Bouter voor het eerst naartoe gegaan. Nog met tegenzin van het bestuur. Ja, dat is dus dat is echt een, nou ja, een samenloop van... En in Hollandia is een tijd een militair arts gedetacheerd geweest. Nou, die man die is daar ook gewoon ten onder gegaan. Ik bedoel, dan sturen ze daar een vrijgezel naartoe. Die eigenlijk alleen niks anders kon doen dan zelf eens aan injecties geven. Omdat hij geen andere middelen had. Doen u daar nou in die laatste periode, was van 47 tot 50, ja. Was er toen wel geregeld doktersbezoek? Ja, maar toen was het dus gouvernement. Ja, ja. Of dus gouvernement, helemaal niet dat dat een voordeel was, maar nee, toen zei het gouvernement, dit ziekenhuis is van ons. Toen ik dus naar Serui toe ging, toen zou er een dokter zijn, maar die was er niet. Ik was ongeveer een half jaar of iets langer. Toen is dokter Pilon gekomen. In 47? Dat zal 8 of 49 geweest zijn. Toen en zuster Valk, nee. Zuster Valk had in 47, wij zijn hier samen op de boot gegaan. En toen was de bedoeling dat zuster Valk meeging naar... En we komen op Batavia aan en daar zei de medische poel, nee, zuster Vlaster kan door naar Serui, maar zuster Valk heeft nog geen enkele verbinding met Nieuw-Guinea en die is dan op Bandung geplaatst. Ja. En toen kwam dokter Rutgers? Ja. Of dokter Wiersma. Die kwam toen namens de zending een rondreis maken Nou, toen was het op Zeroei dus al in volle gang weer. Toen lag het ziekenhuis vol. Dat is een goede samenwerking toen met Silas Papara en de andere jongens. En kwamen toen ook dadelijk weer meisjes verplegen. Een erg aardige groep gehad. En die zei, ja, maar wat is dat hier? Waarom bent u hier alleen? Ik zei, ja, als u het mij vertelde, weet ik het ook. Hè? En toen vertelde ik dat van Rival. Toen zei hij, jongen, ga er meteen op af. Die is toen naar Batavia teruggegaan. En toen was een maand later, was Rival op zoek. In juni 50? Juni 50. Nee. Nee, want zij is in 50 met verlof geweest. Toen zij terugkwam, ben ik weggegaan. Dus zij was er ook in 48, laten we maar zeggen. 849, ja. Maar ze is in 50 teruggegaan. In juni 50 is ze teruggekomen. Met verlof. Uit verlof, ja. Ja, ja. En toen zij terug was met verlof uit Holland, ben ik weggegaan. Ja, ja. En later is zuster Valken daar meer in de Vogelkop geweest, hè? Ja, die is toen overgeplaatst naar Ayamaru. Ja, ja. Ja. Maar, en hoe lang, weet u iets van dokter Pilon, was die een gouvernementsdienst? Dat zal semi, net ja, zoals dat wij allemaal, niet, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ja, u bent eigenlijk ook als in gouvernementsdienst uitgegaan, dat kon niet anders. Nee, in 1930 ben ik een volledige zijn. Maar in 47. In 47, dus toen werd er wel subsidie voor me gegeven. Ja, ja. Ja, ja, in gouvernementsdienst. Ja, ik weet nog dat in mijn pas stond dat ik ambtenares was. Ik zei, nou, ben ik even gelukkig. Ja. Maar nadat zuster Valk gekomen is, is toen ook dokter Pilon gekomen. En waarom of die toen al aan zijn verlof toe was dat hij naar Holland ging... Die is eerst heel lang op Hollandia geweest. En naar dokter Pilon is dokter Lijker gekomen. Maar toen, toen was ik er nog. Ik ben weggegaan toen dokter Lijker er was. In 50? In 50, ja. Maar die was er eerst voor u op Hollandia geweest, hè, Lijker? Die is eerst, ja, maar niet zo lang als dokter Pilon. En is dat die dokter Pilon, weet u dat ook, die later naar Israël geweest is? Dat weet ik niet. Ik geloof het wel, dokter. Ja, is dat een ander? Ja, maar was dat niet een broer? Er waren twee broers die arts waren. Ik dacht dat er ook twee waren. Ja. Ik dacht dat het hetzelfde was hoor, maar... Ja, dat kan best zijn. Dat... Ik weet wel dat dokter Pilon vrij veel ziek was. Oh. Was vrij veel ziek. En Pilon is ook nog in Almere of zoiets geweest, hè? Ja, ik denk dat dat ook een broer van hem was. Ik geloof eigenlijk niet dat dat deze is geweest. Deze was vrij veel... Was het nou een zoon van die dokter Pilon, toch uit Semara, met die ogen? Nee. Oh, of daar een zoon van was, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Was het een zin? Ja, Pilon. De ogen had uit Semara, ja. Ja, maar dokter Pilon was ook echt helemaal in... zendingsverband uitgekomen. Die Pilon van Zeroei? Die op Zeroei geweest is, ja. Ik weet niet hoor, ik dacht dat dat eigenlijk helemaal niet kon in die jaren. Wel, want ik was toch ook wel in zendingsverband. Ja, maar u werd door het gouvernement uitgestuurd, want je kon niet reizen. Ja, je kon ook geen, er waren geen gelden enzovoort. Ik bedoel, nee. De hele zaak was nog niet georganiseerd. Er was ook helemaal geen particulier... Nee, zo was het dus met zuster Valk ook. Ja, ons allemaal. Dat was voor ons allemaal. Maar daarom voelde je wel in zendingsdienst. Ja, dat is natuurlijk iets anders, ja. En de zendingscontacten waren ook nog zo, dat je ook nog... goed. De cursussen in Oegstgeest en ook bepaalde andere dingen. Je was wel lid van het zendingsgezin. Ja, maar de hospitalen waren ook al mijn gouvernementsdiensten. Waren al mijn gouvernementsdiensten. Ja. Want later hebben we nog geprobeerd om het ziekenhuis van Hollandia ook in zendingsdienst te krijgen. Er is er nooit iets van gekomen. Nee, dat hebben wij ook nog geprobeerd met het ziekenhuis van Zeroei, omdat dat dus oorspronkelijk zendings was. Ja, maar... Nee, er waren bepaalde ambtenaren die daarop tegen waren. Maar dokter Bierdrager, die heeft het op de laatste van mijn bezoek ook willen overdragen. Ja, ja, maar van de ene kant wel waar, maar van de andere kant, de doktoren moesten er eigenlijk allemaal in het schema van het gouvernement meelopen, dat toneren en die acties ja. allemaal. Ja, en dat was eigenlijk goed. Ja. Want dat ouderwetse zinningsdrijven, dat kon niet meer, het zou niet goed geweest zijn. In welk opzicht niet? Nou, weet u, in 1954 zijn ze begonnen met malariabestrijding. Daar moest het hele land aan meedoen. Dus ook de artsen van Seroei. Als zou er een zinningsziekenhuis ja. geweest zijn. Ja. En tuberculosebestrijding en frambeuziabestrijding. Er was één poestraat in Hollandia. En van daaruit werd alles geregeld. Met medicijnen van UNICEF en WHO hulp. Hè? Dus dat moest het hele land moest dat doen. Ja, maar waarom zouden de zendingsartsen daar niet aan mee hebben gedaan? Ik bedoel, voor de oorlog kon het niet. Nee. Eenvoudig omdat er geen team was en de geldelijke mogelijkheden er niet waren. Kijk, als iedereen dat vrijwillig zou doen, was het prachtig geweest. Maar als je zo'n echt zendingsziekenhuis gehad had en die dokter gezegd, nee, maar past me niet, kom me niet gelegen, ik doe er niet aan mee. Kijk, dan zou je een verwarring gekregen zijn, dat kon in die tijd niet meer. Hè? Ik geloof niet dat in... Ja, misschien dat ik het fout heb, maar ik geloof dat iedere zendingsarts hier enthousiast aan mee zou hebben gedaan. Ja, dat moet u niet zeggen, nee, want dat is in de loop der jaren een hele lange kwestie geweest, hoor. De hele tijd, de hele samenwerking, dat dateert al uit voor de oorlog. Ja, vragen, dat was het ook een punt. Of je bijvoorbeeld of je mee kon doen en met de mensen denken, nou was dat wel iets heel anders. De zogenaamde, hoe heet dat ook alweer? Enfin, de geneesheer die gouvernementsdiensten deed, particulier geneesheer die. En dan moest je rechtelijke secties doen, je opzicht over de gevangenis. Je moest natuurlijk ook bepaalde polyklinieken doen. Nu alleen de administratie, maar die verplicht was te doen. En de administratie die je in de ja. kon doen. En daar was altijd een beetje weerstand tegen. Ja. Je voelde dat toch als iets dat niet helemaal op je weg lag en dat een beetje naar rem was. Maar dit in die grote landelijke dingen, dat is pas na de oorlog en na de Tweede Oorlog. Ja. Dat bestond vroeger niet. Dat bestond niet. Maar je had dan ook niet klein zendingsziekenhuisje kunnen blijven. Als in nee, grote of je, geheel. Nee, of je had mee moeten doen. Vrijwillig meedoen? Of het was niet zo. Nou ja, maar dat zoals de dierenarts ook gezegd heeft, ik wil het aan jullie overdoen, het ziekenhuis in Seroei, plus de hele dienst op het eiland Japan. Ja. Niet, maar vanzelfsprekend onder die directie van de... En dat moet natuurlijk, ja. Dat moet natuurlijk, ja. Dat kan niet anders. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dus na de oorlog nog 3 jaar op Seroei gewerkt. Officieel dus in gouvernementsdienst. Maar ik heb er me heel niet anders op gevoeld als voor die tijd. Alleen, er kon veel meer. Er kon veel meer, ja. En ik weet ook nog goed dat er een keer een vliegtuig kwam en een paar mensen van wederopbouw zou ik ze maar noemen. Zuster, we hebben een verrassing voor u. Ik zei, vertelt u het dus. Want ze merkten natuurlijk uit mijn rapporten dat er altijd een hele grote overbezetting was in het ziekenhuis. En er worden 3 zaaltjes voor u bijgebouwd. Fijn. Er waren toen 2 flinke zalen die inmiddels al goed opgeknapt waren. Ik zei, wat waren dat voor zaaltjes? Wat mogen ze kosten? 1000 gulden per stuk. Ik zeg, geef me dan alsjeblieft 1 zaal van 3000 gulden. Ja. Het is er doorgekomen. Ik bedoel dat, nou ja, dat kon toen toch ook. Ja. Dat kon vroeger met Oegstgeest ook. Als Oegstgeest had gezegd zus of zo en je dacht later, ja, maar dat of dat is beter. Dan werd er over gecorrespondeerd en dan was het ook goed. Maar dat kon dus met die dingen ook. Zeg, ik wil zuster, want het is nu nog naar Zwolle, dan gaat er toch nog een heleboel tijd. Ik bedoel, naar Groningen gaat er een heleboel tijd overheen. Ja, zullen een punt maken, hè? Ja, we zullen een punt maken. Ja, dit is ook eigenlijk... In grote trekken. Ja. U mag die oude Simabi-zaal van mee hebben. Ik heb ook nog een mat met brieven door je. Het zijn toch... Wat voor brieven? Doorslagen. Dus er staan wat er nou te zeer privé in is. Maar hier staan dus ook dingen in die ik u verteld heb. Ja. Ik wil het wel graag terug hebben. Ik heb deze weer via. Nou, ze zijn zo oud en verweerd. Dit zijn dus ook allemaal vooroorlogse. Even kijken, waar heb ik mijn bril? Hij staat ook te draaien. Ja, met gefluister. Ik wou u net nog vragen. Maar ik bedoel over die opleiding. Ja, daar wil ik nog eens iets meer van weten. Hoe is dat gegaan? Nou, ik zal u zeggen, op Schroei ben ik dus begonnen met jongens. En ook een paar meisjes aanstaande Niora's dus. Hè, die bij mij dus in plaats van bij de zendersfamilies kwamen, die ze ook niet allemaal konden opnemen. Dat is op Corrido zo doorgegaan. Meer jongens en meer meisjes. Meisjes kregen daar ook meer uitgebreide opleiding. Ze hielpen dus bij de bevalken, de zuigelingenverzorging. En daarnaast ben ik begonnen met een naaiclub. Maar er was gelukkig een hele flinke Njora, want die club die groeide uit van zo'n 20 schoolkinderen tot 60 vrouwen en meisjes. Ik heb toen ook voor de oudere vrouwen wat algemene hygiëne gegeven, waar erg veel interesse voor was. En later dus weer op Schroei. Ja, daar hebben we de meer de geëikte opleiding gegeven, dus daar hebben we geen naailessen meer gegeven, want dat kon, dat kon echt niet meer. Maar, nou ja, de jongens en meisjes, verpleegsters en verpleegsopleidingen en dan de praktijk. En die waren dus echt bestemd, er werden de beste uitgeselecteerd voor de opleiding, verdere opleiding in Hollandia. Maar dat was natuurlijk prachtig. Maar mijn meeste voldoening heb ik altijd nog gehad van Corrido, de opleiding van de meisjes die later goeroevrouw zouden worden. En dus die later, wat jullie nu zeggen, in de kamphoek geplaatst werden. Hè? Waar ze hun vooraanstaande plaats in namen. En daar, naast de goeroe, een vooraanstaande plaats in namen. Ja. Want de goeroe had dus tijdens zijn opleiding wat polykliniek en medische kennis opgedaan in zijn opleidingstijd in Mijij, hè, bij Keijnen. De meisjes hadden het bij mij gedaan, weer op een ander gebied. En als je mensen kreeg uit de kampongs waar zulke echtparen geplaatst werden, dat zag je. Die mensen zagen er verzorgd uit, waren schoon. Wisten zich te gedragen. Mensen te ontvangen. En het gekke was eigenlijk dat je, ja, je groeide erin, dus je vond het heel gewoon. Ja. Maar toen ik toen later op Nias kwam, waar ik had gedacht dat de mensen, verder van het stenen tijdperk af waren, laat ik het zo maar zeggen, daar waren de goeroegezinnen lang niet altijd de meest voorbeeldige gezinnen in de kampong. En de boerenvrouwen ook niet. En mochten de meisjes wel bij hun huis komen? Ja. Dan wilden de ouders dat wel? Ja. Dat is wel goed. Ja, ja. Als ze maar, ik had dus het meisjesinternaat was bij mijn huis en het jongensinternaat was bij het ziekenhuis. Ja, ja. Ja? Maar ik had, toen we samen waren hadden we ook wel een jongen en een meisje in de wacht. Toch wel? Ja, ja. Maar ze wisten dat ze elk ogenblik van de nacht gecontroleerd konden worden. Dus we hebben jongens en meisjes gehad, nou ja, die als eerste eigenlijk in Hollandia slaagden. Dat was wel erg leuk. Oh ja, wie hebt u er nooit gehad? We hadden ook altijd een man die een storm, ik kom ook best zoeken. Ach, weet je weer. En dat vrouwtje was ook zo aardig. Ik heb geen naam vergeten. Een man die mam. Met een M begon het. Ja, zoek me een keer het willen. En later waren ze in Hollandia. In 1940 waren ze in Hollandia. Oh. Ik heb de laatste cursus die we gegeven hebben aan oude vrouwen, dat was in het Sommuze. Dat bij Rob. En daar kwam iemand niet vandaan. Dan ben ik de naam vergeten van die kampen. En verder hebben we ook de vrouw van Kontjonai in de omgeving een cursus gegeven. Oh. Ja, ze waren ontzettend leergierig. En als je dan een steekproeven nam, niet met de vragen woordelijk zoals je ze gesteld had, dus waar ze ook een ander antwoord op moesten geven. Ja. Nou, dan was ik zo stom verbaasd hoe goed geformuleerd en hoe scherp die antwoorden waren. Ja, ja. Eerlijk. Nee, het... maar dat zeg ik nogmaals, dat gecombineerde... Nou ja, dat later was ook fijn en dat later was eigenlijk veel makkelijker werken, omdat je dat toen als team deed. Ja. Ja. Goed, het greep in elkaar, maar ieder had toch zijn eigen afdeling. Ja, ja. Maar zoals het voor de oorlog was, en toen ik toen op Java hoorde van nou ja, we zijn hier voor 100.000, dat we daar voor 1.000 zouden kunnen zijn, nou... Nee, dat is de reden van de achterstelling eigenlijk geweest. Ja. Wat deed je gouvernement toen je in Nieuw-Guinea kwam? Wat was er toen in Hollandia? En in Manukwari was een dokter, zei je. Hoe lang had die dokter daar? In Manukwari was dus de gouvernements-Indisch arts. En daar zat dus ook de hele bestuurstaf. Dat is een klein ziekenhuisje. En die man die werd geacht de hele omgeving van Hollandia en het binnenland te bewerken. Vanuit Manukwari? Vanuit Manukwari. Maar een motorboot was er praktisch nooit. En als die er was, was die stuk. Hm. Ja? En die man die had met Manukwari en daarnaast de omgeving zijn handen al vol. En op Hollandia, dus aan een heel ander eind, ja, is in al die jaren dat ik er was, één keer een militair arts gedetacheerd geweest. En die man die is daar gewoon, toen zegt hij, zuster, weet u wat ik hier ben? Ik ben hier toekansoentiek. En waar was die op Hollandia? Die was toen op Hollandia gedetacheerd. En hoe sprak u die dan? Die kwam een keer met een goede wensbootje. Oh, gewoon maar zo'n ja. Ogen. Ja. En die had ja, daar dus ja, ook zo'n tourneeachtigheid. Ja. En het was een prachttournee. Dat moet u eruit knippen wat ik nu vertel. Mm-hmm. Nou, het hindert niet, dus ik mag hem blijven draaien. Maar ik zat daar en ik had een verschrikkelijke kiespijn. Wel zo erg. En toen had de neef tegen me gezegd, ik heb zo vaak kiezen getrokken. Ik wil hem er wel uithalen. Ik zei, ik vertrouw je wel als zendeling, maar niet als kiezentrekker. Je blijft eraf. En toen zegt... het HPB hoorde dat, toen zegt hij, nou zuster, over een paar dagen is het leed geleden, want dokter die en die van Hollandia, die komt, heeft een bootje en hij komt. Ik zei, oh heerlijk, maar hij blijft maar een halve dag. Nou ja, goed. Kan ik genoeg trekken? Ik had de tangen uitgekookt en de spullen klaargelegd en dacht, wil u alsjeblieft die kies eruit halen? Ja, dat zou hij wel even doen. Nou, en hij kijkt nog eens even. Nou, er zat een gat in van je welste. En kijk nog eens, een ding zat nogal achterin, uiteraard. En toen zegt hij, vind ik toch een beetje mutilatie hoor. Nee, je moet met de volgende KPM maar naar Ambon gaan. Dat is een hele goede tandarts. Ik kon wel huilen toen het bootje wegvoer. Heeft hij het niet gedaan? Heeft het niet gedaan. En s'avonds toen was er de een of andere bijeenkomst. En ik zei tegen de neef, wil je die kies van me nog trekken? Ja, zegt hij, kom maar mee. Nou, hij in zo'n gehouden kruk, je kent dat wel, hè? Ik met mijn hoofd tegen de kast. Hij de tang op de kies en de kies ging eruit. Maar hij zat niet in de tang. Ik zei, hij is eruit. Hij zegt, ik heb hem niet, waar is die dan? We hebben hem overal gezocht. Toen kwam hij ergens onder een kast vandaan. Zeg maar, zolang ik bij jou in de buurt zit, zal ik nooit geen kiespijn meer hebben. Leuk. Mooi verhaal, hè? Ja, enig. Ja. Is er nog een verhaal waar u altijd bijgebleven is, wat bijzonder leuk was, wat bijzonder aangrijpend was, of iets waar u indruk gemaakt heeft? Ja, ik heb bijvoorbeeld dit bord teruggekregen. Dat had ik aan een tante van me cadeau gegeven tijdens mijn verlof. En ik was het helemaal vergeten, hoor. Ja. Toen zei ze, ik heb voor jou nog altijd een bord, als je terug wilt hebben. Dat is een bord van mij. En toen was ik er nu 14 dagen geleden. En toen kwam het hele verhaal naar boven. Er was een kampong waar ontzettend veel sterfgevallen waren geweest door malaria en dysenterie. Nou ja, waar ze bovendien fiks mijnwarm hadden, dus absoluut geen weerstand, hè. En daar eerst sporadisch patiënten, maar toen later, nou ja, dat zijn zulke dankbare patiënten, daar kun je wat aan doen. En dus uit die kampen kwamen geregeld patiënten. En toen een keer brachten ze een doodzieke man. Welke kampen was dat? Dat was bij het Corridose, of dat... Hoe heet het, Ansoes of Ambay of zo? Ah, mooi, ja. Menawi. Menawi? Menawi, grote kampong. Niet bij Corridor, maar bij Suriname. Nee, dat is bij Suriname. Ach, toen al. Grote kampong? Ja, nee. Tussen Corridor en Bosnik in. Bos? Nee, ook niet. Ik weet wat, wat was het noemen? Die kampong is ook een van. Heel veel mensen heten naar die kampong. Niet Mamoribo. Oh, Mamoribo, dat dacht ik. Nee, een grotere kampong. Ach, toen wel. Ik heb er foto's van. Nou ja, of was het toch Mamoribo? Mamoribo was niet zo'n grote kampong, wel? Niet zo'n grote kampong, maar wel een bekende kampong. In ieder geval, een patiënt is overleden en, nou ja, dat was altijd wat, hè. Het was dus vrij in het begin dat ik er was. En als er in het begin dus een overleden was, dan liep de hele kampong weg. Maar toen kwamen ze weer met de zieke en toen komt het kampongoofd. Toen zegt die zuster, die en die is overleden. En om u te tonen dat we begrijpen dat u echt niet hebt kunnen helpen, willen we u als kampong een bord cadeau doen. En dat was een geweldige gift. Want die dingen, die dienden dus ook als bruidschat. En hij bracht meteen een paar nieuwe patiënten mee. Als teken van dankbaarheid. Dat is leuk, hè? Leuk, hè? Ja. Ja. Ene. En dan, nou ja, dat was volkomen in de vergetelheid. Maar doordat je dan zo'n ding weer ziet, komt het weer bij je boven. Ja, ja, ja. Ja, de echte tante Martha. Komt dat nu geneer, dit bak. Ja. Leuk, hè? Dat is natuurlijk als bruidschat al, dat is een Chinees. Oh ja, maar daar is zoveel oud-Chinees vandaan gehaald door bestuursambtenaren enzovoorts. Maar ja, wat zullen we doen? Heb je er belang bij? Ja. Want hier staat dus echt nog wel wat oude dingen in. Ik heb er ook even mee. Neem je maar mee, dochter. Dan moet ik eens even zien wat ik kan. En dan kunt u misschien in combinatie hiermee